Mianda mi yampe mwalembele Mateo. Mateo, chapita umba jinji. Unoi mulongo wa wankambo ba Yesu Kristo. Mwana Davida kadi imwana Abalahama. Abalahama wabutuile Isake. Isake nanji wabutula Yakoba. Yakoba nanji wabutuile Yuda nebana babo. Yuda wabutula Falese nezala. Inabo wali Tamala. Falese nanji wabutuile Esaloma. Esaloma wabutula Alama. Alama wabutuile Aminandaba. Aminandaba nanji wabutuile Naasoni. Naasoni nanji wabutuile Salamona. Salamona wabutula Boaza. Inanji wadileyaba. Boaza nanji wabutula Obenda. Inanjia Obenda iluta. Obenda nanji wabutuile Yese. Yese nanji wabutula mulofwe Davida. Davida wabutuile Solomoni. Inanja Solomoni iye wa waji muka ja ujia. Solomoni nanji wabutula Leaboma. Leaboma wabutula Abia. Abia nanji wabutuile Asafa. Asafa nanji wabutuile Yosafata. Yosafata wabutula Yolama. Yolama nanji wabutuile Ujia. Ujia wabutula Yotama. Yotama nanji wabutula Aaza. Aaza wabutula Ezekia. Ezekia wabutuile Manase. Manase wabutula Amona. Amona wabutuile Yoshia. Yoshia nanji wabutuile Yekoniasa nebana babo. Epakyo cha kitachi kiaselelwe bene isalela kuntanda ya Babiloni. Pakuvua kuselelwa muntanda ya Babiloni, Yekoniasa wabutula Salatiele. Salatiele nanji wabutula Zolobabele. Zolobabele wabutula Abiyuda. Abiyuda nanji wabutula Elakimi. Elakimi wabutula Azola. Azola wabutula Zandoki. Zandoki nanji wabutuile Akima. Akima wabutula Eluda. Eluda nanji wabutuile Eleazala. Eleazala wabutula Matana. Matana wabutuile Yakoba. Yakoba wabutuile Yosefa. Mulumia majia inanja Yesu utelwa Bumeshia. Penevo kushiruila kudi Abalahama kutula ne kudi Davida. Kwadi nkongo di kumine ina yabashanja abantu. Kadi kwadi monka nkongo mikwabo di kumine ina kwalula padi Davida kufikisha ne ukitachi kyobaselelwe bumisungi muntanda ya Babiloni. Kadi kwadi ne nkongo mikwabo di kumine ina kwalula kukitachi kyobaselelwe bumisungi muntanda ya Babiloni kutula ne kukutulwa kwa Meshia. Ina mino moba utuijile Yesu. Ina majia waji mkwa chilwe kudi Yosefa. Ino, pobadi kebela jile famo wa emitajimi kubukomo bwamu ya ujila. Yosefa mulu mianji, bia aji muntu muyampe, kasa kilepo kumufuija bumfu kumeso abantu bonso, Walangile kumufela kubufiafia. Pa aji ukilangalanga, mwike ulu wavije mukulu. Kwa mumwekela mukilotwa kamune namba. Ayo sefa muka da Davida. Kodi tinae kufiki jamuka jiwe madia. Wande kulukomo wa muya ujila kwa imitile dimi. Ukautula mwana mwana mulume. Ukamunika dia mu Yesu. Mwanda ukabandija abantu andi kumambo wabo. Byonso bino byafikile mwanda wa kufikijija byanene vidie mukulu mudi mufumiki amba. Songo akajimujike umo ukemita Jimi ukabutula mwana mwana mulume bakamunyika bu Emmanuel ikushintululamba leza ujinetu. Yosefa pakulanguka walongela nkamwa munene ne mwike uri wavite mukulu wafikija madi yake mukajiwanje inonka kamuyukilevo bumukaji kufika nkane fabutuile mwana mwana mulume wa mwinyika jabu Yesu. Mateo chapita ya bubidi. Yesu fawutuilwe mu Betelema kibunji kya muntanda ya Yudea mu myaka yaji Elode bumulobwe. Kwa ile bangenyi batambile kutunduka bafika ku Yerusalema baipangulamba Lelo mulofo waba yuda wabu tuilwe udikuwe file. Mwanda tuwa mwene lunga nye nyelu anji kutunduka. Netu tuwa yukumu ifukuila. Mulofo elode, baku mfona nabia. Wazumba zumba mpata, neba mu Yerusalema bonso. Penefa waungwija babitobo baka tampe bonso, neba fundishi babijila babantu banji. Webe pangulamba. Lelo kusaka kubutuluwa mesia ikuwefi. Nabo bamulondo lamba. Ikube telema kibundi kya muntande ya Yudea. Mwanda momu ale mbele ne mufu mikimba. Nove abebe telema wa muntande ya Yudea. Kuchepelelepo kubibundi vika tampe vya mu Yudea. Mwanda imove mukatamba mulopwe. Ukatangidila muzo wami wa Isalela. Penevo elode wa itawange nye kufula. Webe pangula kita chikine kia mwekele lunge nye nye. Pakufuwa webade namba. Enda ikube telema mukakimbe biyampe ya omwana. Shiumba mumone muye munombole na mingendeko kamu ifuku ile. Bioba vwile kumfuwana bianene mlovu webia baenda. Ambaba tale, bamona lunge nye nye loba mwene kutunduka lwa mibatangitile kumesu. Ino, polu wafikile panga lafa kifuko kiaji mwana lwa imana. Nabo, pobelu mwene basanga lampata. Batuela mungibo, bamona mwana neina anjimadia. Penefa bafukata manu ipanshi kebe fuku ila mwana. Bakutulula biabuleme biavo, bamula ambula. Sahabu, nebi nunga biya ne mile. Penepo leza weba jumuine mukilo tuamba. Kemu kishoke lai kudielode. Na avo fa kushoke la kuntanda ya avo, baende le mudishi nda dingi. Bange nyi fo wafu ile kuenda muike ulu wafije mukulu, wamwe kili Yosefa mukilo utua, wamune namba. Taluka usene mwana ne inanji, unyemene muntanda ya Egypte. Ukeka leko kufika kande fonga kune namba, joka, mwana elode usaka kuya kukima mwana kumuifa ya. Penefa Yosefa watalukanka bufu kubwa, wasela mwana na inanji, waenda nabo kuntanda ya Egypte. Waikala konka kufika nka ne pafu ile elode. Na kyo kia fikile nabia mwanda wakufikijia kyo kia kia nene vidye mkulu mudi mfumiki amba. Na ichile mwana wa miamba ataluke mu Egypte. De bia yukile mba wangenyi abamengi. Wakalabala mpata. Watu mabantu banji mkibunji kiawe telema. Nemubia fawipi na kyo kukepaya bana bana balume bonso ba miaka ibiji nekeba wenyeyo. Monka mwabajile bitati bia umfuene kutibangenyi. Kia fikijila kyo kia kia fumiki ile mfumiki ile miyamba. Baumfwene jiwi mulama, majilone miyo yokotua mikata. Ilechela ujilabana banji, kasakile pona asha kusengiwa kuine mwanda ibafwe. Lode vya afwile, mwike ulu wafije mkulu, wamweka dikuwabo mkilo otua kudi Yosefa mwe Egypte, wamune namba. Taluka, usile mwanda ne inanji, njokele nawa muntanda ya Isalela, mwanda mwoba abadiwa kimba kuipa ya mwana, awafu. Epo Yosefa wataluka, wasela mwana na inanji wajokela muntanda ya Isalela. Paumfwenemba i akelausa wafya na shanji elode bumulopwe wa muntanda ya Yudea. Wakwatwa moyo kwendamo. Pafu ilikala kulombolwa mugilotua waendele kumutamba wa ntanda ya Ngadilea. Wakekala kukiwunji kia Nazareti. Ipa mwanda wakune namba kifikidile kiokia kiane enue na mufu miki yamba. Ukate elua bumwine Nazalete. Mateo, shapita ya usatu. Pene efo mumiaka bikuwa awo Yohano mubatiji wamwekele muntanda mutufutufu ya Yudea. Uwela lubi ilamba. Ale mukaiva mutima, mwanda bulobwe wa mumati ulu bubafuena. Yohano iye wa wafumikilwe na Isayamba. Ijiwi ja muntu elambi la muntanda mutufu tufumba. Longo lolai jishinda javije mkulu. Mumolu ele tushinda tuanjiswa. Yohano waji uvwele kivualuwa kia moya anga media. Nekikaya kia kisewa mumunda. Waji ujanji yenebuki. Penepo bene Yerusalema, neba muntanda ya Yudea, neba kubitamba ya kuwipi nelui lwa Yodano. Badi be ya kwadi, geba sabe mianda yao. Yohano nanji webatisha mului lwa Yodano. Pene ipo Yohano pamu enea amba wafatiseo, nebasa tuseya bangi bangi, abaya kwadi, watijibwa, webane namba. Banwe banyoka, lewe mulombola nenu kunyema bukala vale bukeya iyanyi. Sokolai biji bilongwa bilombola amba mubala muka pamuchima. Ke muka fuatakanya ibyo munena munda mwenumba, abalahama inkambo wetu. Ne musabu ilamba, leza ukokeza kwale mune mabwe anoa kebana baba lama. Banwe muti enkabu wa miti, kasolwa ikasima tekala kumuchi wa muti. Miti yonso yampi kwa kupa viva bilumbuluke kake tuanga ya ilwa umutilo. Amiwa nimu batizia mumema muande wa kulombola amba mwalamu kapa mutima. Ino yewa ukeya kunyuma kwa ami ukemu batizia mumu ya ushila ni mumutilo. Aye umpitile buko mukaji ami nkifuanyinuwe bona asya umuselela bilato byanji. Ukuete mutika satianji luwenji lwa kupeva yonso senene. Ukalanga nyamiseke kubiyombo. Ukonguisha miseke yanji bakitala. Ino biyombo na avyo ukebisoka mumutilo ke ubulepo. Yesu watalukile muntanda yanga jilee waenda kului lwa Yodano kuti Yohano wamune namba mbatije Yohano wapelamba ehe yami ufanyinwe kubatiziwa nabewa lelo abenobeko iya konji ino Yesu wamlondolo lamba kokela vidipa kino kitachi kinoki mwanda ina mino mutu fanyinwe kufikisha byonso bisakaleze Yohano nanji wakokela. Penepo Yesu pakubatijiwa, wamuka tu mumema, majulu amushitukila. Wamunamuya waleza utuka bwankunda wa mutumba. Kadine jiwi janena mumajulu mwamba. Uno imwana wami onsenswe unsangaja pamuchima. Mateo chapita ya una. Penepo kadi Yesu watu elue na muya ujila. Muntanda mutufu tufumba atompiwe na ngongo janyi. Walala mo mafuku makumiana amuinya nebufuku kujampika. Nzala nayo ya mkwata. Ngongo janyi nanji wa mfuena kamune namba. Shiwi mwana leza, nena mabweano alamuke kebya kuja. Yesu wa mulondolo lamba. Kisonekelwe mba. Muntu kakokejia po kumona bumi mubi akudi ya bionka bionka poso mukinenwa kionso kinena lezi. Fenefa ngongo janyi waenda nanji kukibundi kijila. Wamutente kapa musaka palampe panjibu ya lezi. Kamune namba. Shui mwana leza. Uwele panshi mwanda kisune kiluemba. Leza kakutumina bamwike ulu banji. Nawo baka kukobola na makasabo kuchinambo waka kukala kulukobe kudiwe. Yesu amba. Kisonekelwe mkamba. Koka tompa vidie mkulu leza obe. Fenefa ngongo janyi wakanda nanji palulu lula lula. Wamulombola malofwe onso avanopanshi nentubo yao. Kamune namba. Shufu kachile takufa onsoa. Fenefa Yesu wamune namba. Funduka be satana, mwanda kisonekelwe mba, ukatota nka vidie mkululeza owe, yeenka, oke ngidi laketu. Ngongo janyi nanji, wamuleka musu unsawa, penefa bamwike ulu nabo, bafika kwadi, kiba mupebe akuja. Yesu pamufwene mba Yohano wakutwe, wasonsorokela kuntanda yanga jile, wakashikata muka penaume, kibundi kiaji kukibungo kiajijiba janga jile. Mumutamba wantanda ya Zabulone ne ya Nefetale. Kashike tepo mukibundi kia Nazalete. Chaikala na biamba bifikidile biobia bianene mufumiki Isaya amba. Antanda ya Zabulone, antanda ya Nefetale. Jishinda jakujijiba kubukila buku wabo walui lwa Yodano. Galile yaba mizo ingi. Bantube kalanga mufinji. Abamu ni mwinyi ya muka tampe. nebo babe kalanga muntanda ya mujinginyinya walufu mwinya ubeba sokokela kushilwila pakya bakya Yesu walwile kusafulamba ala mukaifa michima mwanda bulofwe wa mumadiulu bubafwena penepo Yesu fadi ufita kukibungo kya jiji bajanga jileye wamwene bana ba moba bidi biluwe bya mwinta walue bashimona waichilwe bupetelo ni mwana bwandele badi bata makonde abo mudijibo webane namba nondei nami nkemu alamuna kemu dibiluwe bya bantu enka ponka apa bashi ya makonde yabo kiba mulonda waenda ko tukaji wa mona bana ba mo bakwa babidi baya ko bane Yohanu bana ba sebende badi umbwa atonesha abo sebende balongolo na makonde yabo Pene pa Yesu webeta. Enka ponka panabo bashi abwato neshabo kiba mulonda. Pene po Yesu wapichile muntanda yanga jilea moso. Wenda ufundisha mubivuilo bya Bayuda. Usafula myanda miyampe ya bulofwe kati ubelula bantu mba yabo yonso nebulema bwa bonso. Tumbo yanji ya samba kene mutamba onso wantanda ya shidi. Kadi bamuletele bonso badi bavelamba ya miswelo ya miswelo. Ne badi bafonenwe na misongo mikomo. Ne badi bakuatwe na bibanda. Ne badi bafona bifutu. Ne bisheta. Nanji wabelula. Bibu umbo bika tampe vyadi bimulonda. Vyata ambile munta ndenga jilea. Ne kumutamba wabibundi dikumi. Ne kuyerusalema. Ne munta ndia Yudea. Ne kuyabu wabukila bwalui lwa Yodano. Mateo, chapita ya butano. Yesu fakumona biovia bibu mbovia, wakanta palulu wa shikata. Bana bandi, babu wanga bamufwene. Nandi wa shilula kuwa fundisha amba. Iba diesebe yuki leo bene bubalanda umichima. Mwanda bulofwe wa mumadiulu ibu avo. Iba diesebe oba bafitu emichima. Mwanda leza ukeba senga. Iba diesebe oba batukanye. Mwanda bakape wantanda yonso monka. Mweba la ileleza. Iba diese boba babila bolo ke enka mwabidilanga badi nenzala nekiumua bidi wane mema. Mwanda leza nanji ukeba pavo. Iba diese boba balusa. Mwanda leza nanji ukeba fuila lusa. Iba diese boba bamichi maitoka yampiku wa mambo. Mwanda bakamona leza. Iba diese boba balonga bileta ndoe. Mwanda leza ukeba tela bubana banji. Iba diese boba bapangwa pangwa mba mwanda balonga bioloke. Bulofwe wa mumadiulu ibu abo. Mwiba diese nenu shibantu bemutuke nekuimu panga panga, nekuimu nena bibi bibi biabubela bia misuelo ne misuelo pa mwanda wa ami wa unu. Sangala ine michi mato, mwanda mpalo mikatampe imukungila mumadiulu. Emowa pangile pangile nebofumiki bapakalanka na bia. Bano mwimuwepo pano pantanda. Inoshimuwepo utalale. Leba ke utoba jakadi na kika. Ke ukingi lapo ehem. Ke kuiwela bantu keba nyantao bitufu. Kadi bano mwimuinya pano pantanda. Kibunji kiuba kwe falulu ke kikoke jikapo kufiwa. Keba kishangapo lampi mwanda wa kumufuta kisuku ehe, bamutu ulanga paka mesa kalampi. Wa munyikila toho bonso badimunjibo. Emomufuanyinwe kutemena bumuinya buenu kubantumba bamone bilongu abienu biyampe batumbi jeshenu udimumadiulu. Kemu kilanga imba ngidi leko nakanya mukanda wabijila nebufu njiji wabafumiki. Kidi lepo kuyo nakanya aha. Iku ibifikijijia. Nemu lombola bine bine mba. Fakidipo diulu nentanda kekukata luluapo kakile mbuwa na nshia kacheche cheche kamukanda wabijila posobionso bifike. Ibine bine yewa uulu wakukokela na nshia kukacheche cheche kakijila kadi kafunjijia nebantu bakuwabo kulonga nkana bia. Ukekala mucheche cheche mubulopwe wa mumadiulu. Inu yewa uko kelabio kafunjishia neba kuwabo kulonga nkana bia ukekala mukatampe mbulopwe bwa mumadiulu. Nemu sapu ilamba, shike mukoke lapo musakila leza kutabuka mukoke lele bafunjishi babijila neba fariseo na nkyo kemukatuwe lapo mbulopwe bwa mumadiulu. Mwaumfuene mokiane nenue kuba pakalamba, kokepa ya muntu. Yense wifayangana ukelua mukidie. Inoami, nemusapu ilamba, muntu yense ukakuachila mwanabo bulobo ukelua mukidie. Yewa unena mwanabomba, wimuenda lale ukelua mukidie kikatampe. Kadi yewa unenamba, wimulembakane ufuanyinwe kuelua mumudilo wakalunga kamudilo. Shiuba ya kutula mulambo wekudileza kukitulua milambo. Woki dikopa uvuluke emba mwanetu udinami kamwanda. Nankyo shiyabi di mulambu obe kumeso kwa pakitulu wa milambu. Wende bidi ukapuane na mwanenu. Pene ba ujoke kotu ulashobe mulambu obe. Kadi, shiubi ile mkuenu mambo badikila bukidi bukidi kupuana nanji pomu kidi mumukenza kuchinamba waka kukufikishia kudi muchibi. Muchibi nanji akutule kubasola keba kakuela mukifungo na kusapu ila vine vine amba kukata ambe mofo foso wafu chidi ila vidi vionsonka ne kalupeto kachukene katungwe. Mwaumfuene biokiane nenue kuwa fakalamba kokilala makoji. Inoamine musapu ilamba muntu yense utalamuwa na mukaji na meso akumusaka walonga nanji kala makoji mumuchima wanji. Shikadi idiso diobe dilume dikuponesha mububi na bia bongo toladio wele dio kulampe nobe. Ibi ya mpemba ujimije kipinji kimoki akungi tuyobe kutabukako kuikala nengi tumituntulu inoabe mwelwe mukalunga kamudilo. Shikadi kikasala kiobe kilume kikuponesha mububi ketakio wele kio kulampe nobe. Ibi yampe ushimije kimo kia kungi tuyobe kutabukako kuenda mumudilo nengi tuyobe yonso mituntulu. Kiane nwe kadimba yewa ulubula mukaji wanji ufuanyinwe kumupa mukanda wadilubu. Inoami nemusapu ilamba muntu yense ulubula mukaji wanji pampiku wa muanda wabusekese nankyo wa mulengeji akupia mambo amakoji. Shi akasongibwe. Kadi yewa usonga mwana mukaji mulubulwe nanji wapi mambo amakoji. Mwaumfuene kadi biokia nenue kuwa apakalamba koki keta muchifo obe inofiki jijia kyo walaile na muchifo kudividie mukulu. Inoami nemu nenamba kemu kichifa imba na nshane mulu mwanda mulu kyo kipo na kialeza na nshamba nepanshi mwanda pano panshi popa kifuko patula maulu wanji. Na nshamba ne Yerusalema mwanda ikibunji kia mulopwe mukatambi. Koki chipai kadi na nshamba enka ne kumutwe wami mwanda kukokeshiapo kuwala muna lunyuene na nshia tulumo kelu toka na nshia kelu fit. Na nshine na itumba eyo na nshamba aha. Ino bionso bitente kwangako pakunena bitambanga kwa umbi. Mwaufuene vyo kiane nwemba. Diso difuile padiso di kuwabo. Nedino nadio padino di kuwabo. Ino aminemu nenamba kemu kilubuilai kinongo yewa wimulonga kibi. Shimuntu wakukufila kukutama kulume. Muleke akukufile ne kukutama kukashikwini. Kadishimuntu usaka kukusambila akuyate mutuelove. Muleke ayate nekochi ove mwini. Shimuledi wantanda wakunyingila kusela kiselu wakuenda nakyo kilometele umo. Muselelekyo neku kilometele ividi. Yewa ukulomba mupe. Kadi kokipelai kuapusha yewa usaka kukuapula kintu. Mwauvwene biokiane nwemba. Ufuanyinwe kusansu wa mkwenu. Ushikwe walua na nobe. Inoami nemu nenamba sansuai balua na nenu. Kadi lombela iboba bemupanga panga. amba muikale bana bashenu uli mu madiulu muandaye utemejanga diuba kubabi ne kubayampe unokejanga mvula kuboba balonga biyampe pamoponka ne paboba balonga bibi shimu sansu enkabo babe musenswe lemukokeja kutambula mpalo kwaleza na manyi nanshi abantu babi nabo balonganga nkana bia shikadi mwimune nka bana benu le mubalonga kya kuanwa le bampikwa kuita bija nabo ke balonga ngapo nkana bia ino nanshi banwe ikalai babuanyi nyinye nka mwikadi ile shenu wa mulu. Mateo chapita ya usamba. Dumukai nebyo mulonga. Kemu kilonga ebyo amba bantu be mumone. Shimu longe na mino kemu katambula pompalo kudishenu udi mumadiulu. Ino shiko pangana kya buntu kyobe kokila pungimba bantu bakumone. Mulonge langa banza zangi mubifuilo bya Bayuda ne mumikenza balonganga na bya mwanda wakusakamba bantu beba tumbije. Nemu sapu ilabine binemba abamo nekala mpalo yabo. Inoabe pakupangana biabuntu biobe. Pangana biyo mumusuelo ke ukokeji apo kuyuka na nshia mulunda nobe. Mwanda wakune namba kiabuntu kia kikekala kifiame. Amba shiobe umona kiolonge la kufula ukakupala mpalo. Kadishiko lombe. Koki ikala wabanza zangi basenswe kulomba bemene buimua mubifu ilo biaba Yuda ne mumafinko amike nzamba bantu bonso bemamone ne musapu ilabine binemba abamo nekala mpalo yabo. Inoabe shiko seke kulomba tuela mukobo kobe kamunda mwanjibo shita kukibelo ulombe kudishobe udikonka kufula kwa aye umona biolonga kufula ukakufala mpalo. Shiko olombe, koki nena ibingi bingi, mulonge langa bampiku wakukulufila leza. Bafuata kanyamba, leza okebe mfuanyina, fakune ena bifule. Kemu kebe ulai, muanda shenu uyuki lekala nebyo mubudilue, banwe nefoke muamulo mbele ebyo. Talai, mufuanyinwe kulomba na minuamba. Atata wetu wamulu. Bujila buadishi na diobe buyukwe. Bulofu webo obe bufike. Kisuwa muchima kiobe kilongeke panopanshi. Enka mokika diile mulu. Witupe kudifuku kudifuku bidibwa bifu wanyinue. Witu lekele bibi biotu walongele. Monka motu lekelanga boba betu longele bibi. Koki tuleka imba tutompiwe. Ino witu nyongolole kudiumbi. Mwanda bulofu webonso ibobe, nebukomo nentumbo mine, nyeke ne nyeke. Amen. Fenef, shimu lekele bakuenu bibi biobe mulonga, nankyo shenu wamulu nanji, ukemu lekela. Ino, shike mulekela po bakuenu bibi biobe mulonga, na bia shenu wamulu nanji, kakemu lekela po bubi wenu. Kadifomu shikilu ananzala, kemu kemu ekejiai wabafitwe mumichima. Mulonge la banza zangi. Bala munanga bilungi biabomba bantu bonso beba monemba. Bashiki ilwe nanzala. Nemu sapu ilabine binemba. Abamo nekala mpalo yabo. Inoabe po shikilu wa nanzala. Oya mumeso biyampe. Usakule nenywe neyobe. Kuchinamba bantu baka kumonamba ushiki ilwe nanzala. Poso shiobe udikonka kufula. Ye ukakumona, fene pashowe udikonka kufula kwa pakumona, ukakufala mpalo. Kemu kiungwishi ya hivya bufeta bienu panopantanda, puona kanyavi omusu wanenja bilonda. Nanshi bangivi bachumuna binjilo baselavyo. Ino nanshi, muyungwishi jiei bia bufeta mulu, momu wa musu wa nanshanja bilonda, kebi kokeshi hapo koo nabio, nanshi bangivi keba kokeshi hapo kuchumuna mo binjilo kuibabio. Mwanda kokuwa kudibia bufeta biobe. Ekotele nemuchima obe muine. Meso ikimunyi kiangitu. Shi meso obe amonabi yampe nankiongitu yobe yonso ikekala nekitokeji. Ino shi meso obe ke amonepo bi yampe nankiongitu yobe yonso ikekala nefukutu. Shikadi kitoke jikidi modi, iyenkatu fukutu. Nabia fukutu, mine mine, ikekadidila fututu. Kekudivo muntu nanshia umo, uko keja kuingidila, banfumu anji babidi, foso washikwako umo, wasansua umo, wakokelako umo, wafutulula umo. Kemu kokeji hapo kuingilila kiaba kimo kionka leza nelupeto. Talai kione mune nambu. Kemu kikambaka nyayimi chima ye numba. Letu diaka. Letu tomaka. Amba tuikale nebuumi. Nashapa muanda wabifu walua biakufu ikangitu ye numba. Letu fualaka. Lebuumi kebu tabukilepo bidi ibuanyi. Nengi tunayo ke itabukilepo bifu waluanyi. Talai bidi, tonyi tulelemba mulu. Ato, ketu kunangapo na nshia kuangula. Kadi ketu nguijangapo, biangulua umbitala. Ino ayeshe nudi mulu, witudishanga. Lelo banwe, kemu tabukilepo tonyi buleme. Lelo kudiumo, fomu dipo uko kesha kulepe jako bidi mafuku abumi buanji. Na kuika mbakanya mchima wanji. Leki omu kambakenya michima, mwanda wabifu alua ikika. Jingulu laibidi, mutamina maluba, alese, amuntanda. Ao, kengi langapo, kadi. Ke alonga angapo, bifu alua. Nanshi nemu sapu ilamba. Nanshi amulopo esolomone muine, nebupete buanjibonso. Kadi pone kifu alua kitabu kile, nanshi atu diluba dimo, diamu wao. Shileza ufuikanga biyombo bia muntanda bikala di alelo dionka keshabe bisoka mudilo. Lea bulwe na manyi kui mufuika banwe biyampe kutabuka. Yo, kalu kudufilo kenu buchieko. Kemu kizumba zumba imba letu diaka, tukatomaka, tukafualabika. Iba mpiku wa kukulufila leza boba kimba kimba bionsobia. Ino shenu di mulu uyuki le bionso vyo mubudilwe. Badikila iku sakabulopu ebu aleza nebolo kebu anji. Pene pananji ukemu tente kelako nebiku awobili. Kemu kikambaka nyai michima pa muanda wabi akeshia. Muanda di akeshia dikekala nebi akukambaka nya diadio. Muanda difuku ne difuku didikala ne masusu wadio. Mateo, Shapita, yao sambabu bidi. Kadi kemu kiponejia ikala bantu bakuwabo, kuchinamba nenu mwaka poneji wakala. Mwanda bakemu chibidila, kamomu chibidila bakuwabo. Kadi, bakemu pimina, kafa kifimo, kiomu pimina bakuwabo. Mwanda kaota dila kaseke kabukula, buamuchika dimudiso dia mwanenu, inuabe nekuita lampika mulamba udimudiso diobe. Leuko kesha kunena na manyi mwanenu amba. Leka bidi kutalu leka seke kabukula wamuchi kadimudiso diobe. Inuabe ne mulamba mudiobe. Abenza zangi. Talula bidi mulamba udi mudiso diobe penepa. Umone biyampe mwakutalu ila kaseke kabukula wamuchi kadimudiso diya mwanenu. Kemu kifaibambu wabifanduluemo. Kuchinamba bakemu alamukila kewe musana. Kemu kielai bangulube malungo enu maleme, kuchinamba bakanyantao. Lombai nyeke mukatambula, kimbai mukamona, kokolai bakemu shituila. Mwanda muntu yense ulomba utambula, ukimba nanji umona, kadiewa ukokola, kukivelo nanji bakamu shituila. Lelu kudi muntu vomudipo, shi wanji mwana wa mulombe mukate, inuaye kamupe dibwe. Nanshia shiwa mulombe muinta walui kamupe nyoka. Inobanu eko babi muyuki le kupabe nubana bintu biyampe. Leshe nuwa mulu kepebi. Abulu ena manyi kuiba fa bintu biyampe boba ba mulomba. Bionso biyo musakamba bantu be mulongele. Nenu muiba longele yon kana bia. Momu nenena ne mukanda wa vijila wa Mosesa ne yaba fumiki mine. Tuelela ifa kabelo kachechi. Mwanda kibelo kikatampe nedishi ndadi katampe dienda kukoneka. Kadi bangi bangi bakatuele lapo. Ino kabelo kacheche, nedishi ndadi cheche, dienda kububi. Iba cheche tu, bamonabio. Diumukai bafumiki wa mabela. Be yakomudi bemwekeje wa mikoko ino munda mwabo ibampumpi babulo. Mukeba yukila kubilongwa byabo. Mwanda bantu keba posolanga po bipa bya mulundu wa mvinye kubimuna bya miba. Na shabipa bya bikuyu kubapimbye. Muchimu yampe upanga bipa biyampe. Ino muchimubi upanga bipa bibi bibi. Muchimu yampe ke ukokeshi apo kupa bipa bibi bibi. Kadi muchimubi nao ke ukokeshi apo kupa bipa biyampe. Michi yonso yampi kwa kupa bipa biyampe. Iketuanga ya elwa mumudilo. Ina minobi muomu kayukila nebafumiki bamabela kubilongwa byabo. Kebonso fo bantelamba fumwetu mfumwetu. Bakatuela bumurofwe wa mumadiulu. Aha. Kosobowa balonga musakila tata uni mumadiulu. Bakafika diodi adifu kudia. Bavule bakangitamba. Amfumwetu. Fumwetu. Ketu adipo tufumika mudishi na diobe. Kadi mudishi na diobe. Ketu adipo tufanga bibanda. Ha? Kadi mudishi na diobe. Ketu adipo tulonga bingelengele bivule. Inoami keba londolo lamba. Kimu yukilevo kashia. Talukei papo banwe balonganga bubi. Muntu yense umfu wanabine nuwabi ya mibinobi. Walongela monka. Wifuene muntu wangenyi. Woba kile njibo yanji padibwe. Penepo mfula yanokele. Ngui ya lala. Neluvula kelufu kumina. Nabulobo ukata kunjibo ya. Inoke yapo nenepo. Mwanda byalu ilo byayo byadi bishimikwe padibwe. Ino muntu yense uvuana binenu abiyami bino. Ino kulongela monka mpika. Wifuene muntu mulemba kane. Wao bakile njibo yanji pa musenga. Mvula yano kele. Ngui ya lala. Mvula nalo. Lwafukumina kunjibo. Nabulo bobukata. Bene pa yapona. Yaonekele la tu. Bene po Yesu fafuli kufundisha mianda inoi. Bibumbo byana bikatampe mwadi ufundishisha. Mwanda kadi po ufundisha mwadi mufundishisha bafundishi babijila. Aha. Aye waji wafundisha na luvusa. Mateo chapita ya mwanda. Yesu fadi utuka lulu. Bibumbo bikatampe byadi byenda bimulonda. Penefa wa makofo umo wa mufuena. Wafukata mumanui kumeso kwanji. Kamune namba. Amfu mwami, chiuswele mfu ileko lusa umbe lule. Yesu nanji waolola kuboko wa mutenga kamune namba. Swele, beluka. Ponka na ponka tu, mako huwa muhuwa. Pakufu ana vya Yesu wa mune namba. Tala, koki sapu ilai muntu. Inoenda uke lombole kukitobo mwoko ikadilemo. Kadi utule ne mulambu. Mwane nene Mosesa, mwanda wakuyukisha bantu bonsomba ubabeluka. Fenepo Yesu fadi katwe la mkibundi kia kafena ume, kapite nyumo mwine loma wa mfuena kamuisa shilamba. Afu mwami, mwingidi wami ulele kunjiwa uwela mpata. Ngitu imi mukula kane. Yesu wamune namba. Eyo, yaongi ya kumubelula. Ino kapite nyiwa wa mlondolo lamba. Afu mwami, kifanyinwefo ame utwele munji wa yami. Nena tubi tufudiwi diobe, mwingidi wami ya kome. Aminami ndi munji mwa wakatampe wami. Kadinami ndi newasola munji mwami. Nenanga tumo namba, enda waenda. Nanena mkwa waumba, iya. Nandi waia. Karine nanga mwingidi wami amba. Longa kyoki. Nandi walonga kyo. Yesu pakuivuana bine nwabia. Wana nekwana. Kasafu ila vajiba mulonda amba. Nemu sapu ila vine vine amba. Kashia anki amwene polu itabijo na lunolu. Na nshia kudianyi muntanda ya isalela. Nemu lombo lamba. Bavule bakata amba kutunduka nekufona. Bakashikata kudia mubulofwe wa mumadiulu pamo ne Abalahama, ne Isake, ne Yakoba. Inuoba baadi bafuanyinwe kuikala mubulofwe bene bakelwe panja padi mfinji. Epo bakadidila bashenkenye ameno. Pakufwa wanena kapite nyamba. Enda kobe, kikakulongelwa monka mo waitabijisha. Pene efo mwingi je wakapite nyiwa wabeluka pakitachikyo nkakya. Yesu waenda kunjibu ya Petelo watana inanji muko wa Petelo ulele pa utanda. Waji mwanza kanengitu. Pene fa wamuku wata kukuboku. Ngitu ya mufunduka bashika. Waimana kaeba longe labijibwa. Pene fa kekiolwa. Bale tele Yesu bantu bafule baji baku watue na bibanda. Nanji webipanga na kidi nwa kianji. Kaji wabelula bavela bonso. Walonge na vya muanda wakufikisha kine nwa kia mufumiki Isaya kine namba. Waselele vule mawetu, watekuna nemba yetu mine. Pene po Yesu bia amuene kibumbo kiba Mungu ila, wane namba. Tuwabukile ebidi wa wabukila. Mufundishi wabijila umonanji wa mufuena kamune namba. Amufundishi, kakulonda konso konso kokenda. Yesu wa mulondolo lamba. Mizeo idine vina biayo. Bionyinabyo, vidine mansua. Inumua na muntu kadipo nansha ne kakifuko kakusenda lelapo. Kaji muntu umu mkwa awo, wamubana banti babu wanga nanji wamune namba. Amfu mwami, ngeke bidi nkajike tata. Yesu wa mulondolo lamba. Nondetu, leka bafu bejiki le bafu ebabo. Pakufuana vya, Yesu wa ikila mubu watu, bana banji babu wanga nabu baenda nanji. Ambaba tali, kiufula kika tampe, kialangu kapati jiba. Mabimbi, kia tuwela mubu watu. Ino Yesu wajule, bana babu wanga, bamufuena, bamulangula, kiwa mune namba. Afu mwetu, witu pandishe tubafu. Yesu, webalondolo lamba. Hei, bika vyo mwika dile na moyo nankyo? Ha? Kaluita vijoke nubucheko. Penefa wa imana wafunyi na luvula bika tampe, nemema adijiba. Kwa ikalanka nya, bonso bana bikata keba nenamba. Unonanji imutu wa musuelo ka, uko kelo atu na luvula nenamema adijiba mene nenki. Yesu pa afikile kubuki labuku wawo wa adijiba, muntande ya bene ngandala bantu babizi baji ne bibanda batambile kumalalo kebeya kumusambakana bantu ba baji bakala balempata kekwaji po muntu waji utompa kupichila mudishi ndaja nabo kebe lambilamba le utile tumanda kave mwana leza le ubaila kuno kutumwesha malwa kiaba kitumwe kete afikile. Kaji kulampe nabo kwaji luombe luka tampe lwa bangulube bajya. Bibanda bya byalomba Yesu amba. Yosaka kutupanga. Utuleke tuende muluombe lwa bangulube lwa. Yesu nanji webane namba. Endai. Najyo byatamba mu bantu babijiba byaenda kwatwela mu bangulube. Konkana bonka luombe loso lwa kunkumukila mudijiba. Tumpui, tumpui. Bafwa mema. Baku mbia wanguluweva, banyeme ne lubilo kukibunji, kiba kasapura lusango lonso, neki afikile kubantu babidi, badi, ne yivandava. Penevo, beka jibonso, bakibunji kia batambile. Baka samba kana Yesu. Foba mumwene, bamuisa shilamba. Taluka muntanda yetu. Mateo, chapita, yakitema. Penepa Yesu nanji wa ikila umbu watu. Wabu kadijiba, wajokela ukibundi kiabu. Aye mbantale, bantu bowa bamuletela waluba wabulebe ulele pakitanda. Yesu pakumona kukulupilo wabu, wanena ubela bulebe wamba. Amwanami, kankamana, bubi wobe ubakulekelua. Penepo bafundishi babijira bamo, kebe nena munda munda amba. Uno muntu utukaleza. Yesu bia yukile bia wajibalanga webane namba. Muandaka mudine mifuataka nyomi vimunda mwenu nankio. Lekipeli ikune namba hubibobe bubakule kelua. Nansha ikune namba imana wende. Nanshi sakamu yukemba mwana muntu udine lufusa pano panshi lwa kulekela bantu bubi penefa wanena ubela waamba imana tekuna kitanda kiobe wende ko nanji wa imana waenda kwanji bibumbo bya bantu pakumona bakwatwa moyo keba tumbija leza pamwanda wakufa bantu bukoma bujinabya penepo yesu wafundukile kuokwa fadi ufita wa mwene muntu umo dija janji mateo ushikete kumesa awadi usonke cha musongo wa mune namba nonde mateo nanji wataluka kamulonda yesu fadi kaje byakuja munjibo ya mateo basonkeji ba musongo bavule ni bayipya mambo bahile kuja nanji ne bana banji bawanga pamo bafatisewo po bamwe nabya kibane na bana banji babwangamba mwanda ka mufundiji wenu ujala basonkeji ba musonko ne babipya mambo yesu pa kuivuana nabya wanenamba bakomo ke badivo kyo basakila munganga kusobabela engayi mukafunde bidi mushintu lwila bino binenamba sakaba fuilanga na lusa kenkapo bitapoa byabanyema mwanda kiaidi ilepo kuita boloke aha ibabifia mamu. Fene ipo bana babuanga bayo wano mubatiji. Bafone ne kuti Yesu kiba mwipa ngulamba. Amufundishi. Mwanda kaba atwe ne bafatiseo. Tushikilu ananzala nyeke. Ino bana bobe babuanga keba shikilu wapo ananzala. Yesu nanji ebalondoro lamba. Lelo bantu bakunkuja muso nganganyi kumasobo abutunda ile. Bakokesha kufitwa muchima fakita chikyo bakidi ne musonganganyi aha ke bakokesha inonka mukita chikeke yako fakeba tekunwa musonganganyi pene panabo ke bakashikirwa nanzala ke kudivo muntu welanga kila kya kisanji kipia bakisanji kikulu nankyo kila kipia kya kikasanapo monka ne pasanyike bapene babaidila kadi keba longe jangapo na nshadi modine malwa amfinye mipia mumilondo yabisema mikulu. Nabia ikasanyika malwa afungulu kila panshi ne milondo yabisema mine nayo yaonekelela ino. Balonge janga malwa amfinye mipia mumilondo yabisema nayo mipia. Nabia byonso bya ikala biyampe. Yesu faji unena binyo wabino. Muleji umo muyuda wafika. Wamufuka mina mumanu wikumeso kuandika mune namba. Amufundishi, mwana wami mwana mukashi, wafuka pano pano. Ino nashi, iya ukamuntente kele dika sajiowe, ekale mumi. Yesu wa imana kamulonda nebana bandibabuanga. Penepa mwana mukashi umo, waji ube la luba luamuyeye wa mashi. Kemuije nalo miaka diku mine ibidi mituntulu. Nanji wafuena Yesu kunyuma. Wamutenga kumulomo wa mukukumba wanji. Mwanda waji unena munda munda mwandi yamba. Uyivwane ntenga tu kumukukumba wanji. Nankyo nakoma. Yesu wafunda muka wamumona. Kamune namba. Amwana amikankamana. Vita bisholobe luwa kufanjija. Fakitatikyo nkakia mwana muka jiwa wabeluka. Yesu wafika kunjibo ya mulejiwa. Pamwe ne vedi banshiba ne kivumbo kya bantu be papa badila bika tampe wanenamba. Tamba imuno. Mwanda kansongo akashikano ke kafuile po kalele. Ino wabu kiwa musepa na kibengo. Pene epo ko bavuile. Kutambisha kibumbo manja. Yesu watwela wakwata kansongo akashika kukuboko. Nako kalanguka. Uno mwanda wasamba kene mumutamba onsowa. Pene po Yesu pafundukile kokuwa kaenda bambo fuba bijibaji kiwa mulonda benda bela mbilamba. Amwana Davida witu file kolusa. Yesu pakutwela munjibo bambo fuba bamufuena. Nanji wepangulamba. Lemuita bijemba nkokeja kulonga kyo. Nabo bamulondo lulamba. Yo mwetu. Nanji webatenga mumeso wanenamba. Kimulonge luenka muende ile kuita bijakwenu. bene pane meso abo amona. Yesu webakankaja biko momba. Talai, muntu nashia umo kakiyuka kino. Ino abonka bakitaruka kebe nta pasapula Yesu mutamba onsowa. Po badi batamba, bamuletele muntu umo waji kakokeja po kunena muanda waji ne kibanda. Yesu bia apangile tu kibanda kia muntu kama mawa nandi kanena. Bibumba byonso bya ana kebine namba. Kasha ketu amwene fobidi na mino mno muisa lela. Inonka bafa diseo boba adi bane namba. Ifu mwanja bibanda umubele bukomo wa kupanga bibanda. Yesu wapichile mubibundi byonso bikatane biche. Wenda ufundisha muhibu ilo bya Bayuda. Usapula mianda miyampe ya bulopwe. Ubelulamba yonso nebule mabonso. Bakumona bibumbo bya bantu lusalu amukwa tampata mwanda bantu babaji bakoke babungirenka bwa mikoko yampikwa mukumbi penefa wanena bana bandi ba wangamba byakwangula ibivule ino bamingilo ibacheche lomba imwine byangulwa atume bamingilo bavule bamwangu ilebyo. Mateo chapter ya 10. Penefo Yesu waichile bana banji babuanga di kumine wabidi. Wewa papukomo bakupanga bibanda. Nebu wakubelu laba vela amba ya misolo yonso nebule mabonso. Majina awatu miwa di kumine wabidi mene iyano. Jiba jinji ishimona wainikilwe jabu petelo ne mwana abo wandele. Baya kova ne mwana abo Yohano. Bana baze bende. Bafidipa ne batelemi batomase ne Mateo wadu sonkeja musongo bayako wa mwana alufe ne tade bashimona wa mukitango kyabaze lote ne yundase isradiote ye wa wabile Yesu kubalwana nanje Yesu watu mine bantu bano di 10 babidi ebane namba kemwe ndayi kumitamba ikele bamizo yingi kadi kemuka twelayi mubibunji ya bene Samadia. Enda inka kubene isalela bashimine pamonka bwa mikoko mishimine. Enda imwenda musapulamu. Ulopwe wa mumadiulu bubafwe. Kadi, belula ibabela, musangule nebafwe, muntape neba makofo, kadi mufange nebibanda. Mubata mbulabio bitufu, nenu keba febio bitufu. Kemu kiselai, mumatumba enu lufeto, luansahabu, nanshalu andalama, nanshalu wa mukuba. Kemu kapakatai, mufuko waluendo, nanshia kusela mutuelo wabidye, nanshia bilato, nanshia mukombo, muanda wa mingilo ufwanyinwe kudishiwa. Penepo, fomu kafika mukibunji kikata nanshia kicheche. Kimbai ye wa mufwanyinwe kuimutambula. Mushikate kwanji, kufika nka ne fomu kata aluka pa kifukokyo. Kadi, fomu katuela munjibo, muiwe mune ebidi. Shibe kele munji boba abe mutunda ila nankyo. Luimu luenu luandoe luke kala nao. Ino shikebe mutunda ilepo. Luimu luenu luandoe luke mujokela. Shi munji bo imo. Nanshia mukibunji kimo. Bapela kuimu tambula. Nanshia kuimfuana bine nuabienu kuine. Nankyo taluka imo. Mwikuku le luvumbi kuminyanchilo bienu. Nemu sapu ila bine bine mba. Mudifu kudi akidie. Malua awa mukibunji kia. Akatabuka amuntande ya Sodoma ne Ngomola. Talai vione mutuma pamo wa mikoko mbukata wa wampumpi. Mwikale badi umuke wanyoka. Neva mpiku wa muanda pamo wa nkunda. Jumuka ibantu. Muanda bakemu kokela kukidie. Bakemu kufila mfimbo mubifu ilo biyabo biyaba Yuda. Bakemu fikishia kukusambijibwa na balufusa. Nekubalofwe pamuanda wa ami. Nenu mukeba lombo labo. Neba mizo ingi, biobi ya biomu wa muene, ne biomu wa infuene. Kwa kemu tuwala mukidie, kemu kazumba zumba imba, le tukanena na manyi. Na nshamba, le tukanena kika. Mianda yomu kanena, ikemu fewa ponka pakitachikia. Ke ikata ambevo komudi, imuya washenu ukanena momudi. Bantu bakaba bana babo, bamunda muavo kubangi amba befaibwe. Nebashanjia bana nabo, bakalonga babo bana nkana bia. Bana nabo bakata alukila beba butuile kuibe paija. Bantu bonso bakemu shikuwa pamuanda wa amiwa. Ino nanshi yewa uko minyina tu ne kumfulo ye ukapanda. Oba kemu panga panga mukibunji kimo nyeme na imu kikuwabu. Nemu sapu ilabine binemba. Kemu kapu ijiapo kupita mubibunji bionso biantanda ya isalela mwana muntu kufika mpika. Ufunda katabu kilepo umufunjisha. Mwingiri nanji katabu kilepo wa ingirila. Ibi yampe ufunda ekale wa umufunjisha. Ne mwingiri nanji ekale wa ingirila. Shiba tele shanja kisaka bubele zebule. Bakapa monka majina mapite kubipa ne kuba kisaka kianjikine. Kemu kichina ibantu. Kionso kifute kikaputulua. Kadi muanda onso mufie ukayukibwa. Kionso kione munena mufukutu kasapulekio mumuinya. Kadi kio muamvuana mubufiafia kaneneikio nadiwi dikatampe mumisaka ya mou. Kemu kichina iboba bepaya nkangi tu yonka. Kukokeja kuipaya mu ya mpika. China ileza ukokeja kona kanyangi tu ne mu ya muine mukalunga kamudilo. Lelo kewa potangavo misolu weividi kukalupeto kacheche kamo. Ino nanshi. Kekudipo nanshia umo waayo ufonanga panshi. Shenu kuyuka mpika. Ino banwe. Enkane nyuene ya kumitwe yenu mine. Imibalwe yonso. Kemu kikwatuwa imoyo. Banwe mutabu kile misolwe mingi mingi buleme. Muntu yense ukangi tabijia. Kumeso abantumba ne wanji. Nami nkamu itabijia kumeso atata ulimumadiulu. Namba unoiwami. Ino yewa ukantu na kumeso abantu. Nami nkamutu na kumeso atata ulimumadiulu. Kemu kilanga imbangi ile kutulandoe panopantanda. Kilevo kutulandoe ehe. Ikifete. Ngi ile kukalanganya songu walume kudishanji. Songu wakajinanji kudinanji. Muka jamuwa na nanji kudinanji muko. Muntu ukekala neba muanji munjibo keba aluwa na nanji. Yewa usenswe shanji nansha inanji kutabuka amiwa. Nabia kamfuwa nyinuwepo. Kadi yewa usenswe wanji muana muana mulume nansha muana mukaji kutabuka amiwa. Kamfuwa nyinuwepo wami. Yewa wakubuluwa kusela musalabu wanji kaunonda nanji kamfuwa nyinuwepo. Yewa usaka kula mabumi bwanji ukebu jimiji. Ino yewa ukajimiji abumi bwanji pamuanda waami ukebu mwona. Muntu wimu tambula iyami watambula. Muntu untambula ami utambula yewa wantumini. Yewa utambula mufumiki imba muanda imufumiki. Ukatambula mpalo ya mufumiki. Kadi yewa utambula muntu moloke imba muanda imoloke. Ukatambula mpalo ya muntu moloke. Nemu sapu ilabine bine tuamba. Yewa ukapa nansha tu diikopo di yule mema. Atala la kuumo wabano bacheche. Ba mubana bami babu wangamba muanda. Imuana wami wabu wanga nanji. Ukatambula bine bine mpalo yanji. Mateo, shapita ya dikumeleka mo. Penefo Yesu fafu ile kulaya bana banji babu wanga dikumelewa bidi. Wafundukako waenda kukufundisha ne kusapula myanda miyampe mubibunji bya kumutamba wabo. Yohana mubatiji byaivwene mukifungo besamba byadi bilonga meshia. Nanji wa mtu minabamo bamubana banji babwanga kumwipangulamba. Leave yeye wa okeyany nasha tukungile koungi. Yesu webalondolo namba. Endai mukasapu ile Yohano bino byomba mvwana ne byomu bamone ebi bampofu keba mone basunkuta kebenda senene bamakopo babelulwa bashike matwi kebo mvwana bafu basangulwa ne mianda miyampe nayo isapuilwa balanda inonash wakatokwe iyewa kakaleka fo kunkulu filami. Fenefa bana babuanga ba Yohano hakutaluka. Yesu washelula kusafuila bibumbo byabantu mwikadile Yohano amba. Lelo kyo muendele kukatala muntanda mutufutufu ikika. Idibu ngudi jina luvulanyi. Aha. Le fenepo ikika. Kyo muakatadile. imuntu uvuele biadiangi, ino nanshi boba bavualanga biadiangi, bekalanga mumobo avalofwe. Lepene pakadi, kyo mwakata dile ikika, imufumiki, eyo, ne mulombo lamba, utabu kile ne mufumiki muine. Mwanda aye, iye wawane nwe nabiso nekwamba. Talavidi, nabadikishia mukenji wami kumeso kove, mwanda wakukulongolwela dishinga. Nemu sapu ilavine vine mba, kubantu bonso babutulwa kubana bakashi, kekwa ikelepo kashia muntu muleme kutabuka Yohanu mubachiji. Poso yewa udimubulopwe, kwa mumadiulu, utabu kile kuichepeja, nankyo ye muleme kumutabuka aye. Kwa luila kukiawa kiashi luile Yohano mubachiji kusapula, kutula nepano, bulopwe wa mumadiulu, bukuatu wa kubakankamane, kadienka bakankamane, bobe bukuata kubukomo. Bafumiki bonso, ne mukanda wabishila, banenene, kufika ne kukita chiki ya Yohano. Benepa, shi Musa kile itabiji yae, Yohano iyaye uno, edi ya wasapu iluemba ukeya. Umfuwana ibi yampe, shimudi ne matu. Lelo ikukale, konkadinga Kenya, bantu bayi no miaka. Badinka wabana bacheche, bashikete mulubanza. Bamoba nena bakwa bomba. Tube muidi la, shibabanwe kujampika. Tube muimbila ngimbo, ya madilo, banwe kudilampika. Momonka Yohano wafikile, kadipo udia mikate na nshia kutuma malu wa amvinye kuine mpika. Keba mune inamba, kudine kibanda. Pano amimuana muntu na iya njia toma, keba ne inamba, talai uno muntu usakanka kudiane kutoma malu wa amvinye. Mulunda neba sonkeji ba musonko, neba vifi amambo. Ino nanshi ngenye yaleza ibabinga pabilongwa byanji. Fene fa Yesu washilula kutofeka bibunji mwalonge lebinge lengele bikatampe bivule. Mwanda, bekati babio kebala mukilepo pamutima. Wanenamba. Yo, abeko lazine, maluwa obe. Yo, abebe tesaida, maluwa obe. Mwanda binge lengele bialonge luwe mwobe, shibi alonge luwe mukibunji kiachila ne mukia shidona. Longa bekadi biabio, bavu ele kalami zanza, kebe tuta buto mwanda wa kulombo lamba, abaala mukafamichima. Ekione munene namba, mudifu kudiakidie maluwa achila ne ashidona akekala macheche kuenu. Ne abe kapena umu nove, le ukazunzulu wa kufika ne mudiulu. Ah, ukatu kijibu wanka nemu kalunga kamudilo. Mwanda, shibi ngelengele bia longe luwe mwobe, bia longe luwe musodoma longa, kikidiko nedi alelo. Ekyo nemu sapu ilamba, mudifu kudiakidie maluwa sodoma akekala macheche kuwobe. Pakia wakia, Yesu wanenamba. Atata, fumuanjia julu, nepa nopanshi. Na kufuishia vyo wasokuela vyo banuke, vyo bia vyo wafile batu nangu, neba funjijibwe. Eyo, atata, bikale nenki muanda, emo bia kunengelele. Tata wampele bintu bionso, kekudipo uyuki didile, muana posonka tata yomu yukile. Kadi kekudipo uyuki didile tata, posonka muana yomu yukididile. Kadi neyewa, usakilwe na mwana mwine kumusokuela ye. Ia ikonji banwe bonso bakoke balemenu wane biselwa. Nami ke mufundulabio. Tuela imulu fungulu wami ne mufunjije mwanda ne mutuka nyekadi ne wamuchima wakuifelula. Nankyo mukakokolo kuwa biyampe banwe bene. Lufungu lonke mukoveka ilufikile kadi kiselwa kionke mutuika nakyo ikifela. Mateo, shapita ya dikumine ividi. Mukia wakia, Yesu wapichile umadimi angano mudifu kuja sabando. Bana banji babu wanga, diobadi nenzala, bashalula, kufurula angano, kebenda benda baja. Bafariseo pokumona nabia bana Yesu amba. Talabidi bana bobe babwanga balonga bishitikilwe kulonga muri asabato. Yesu nanji we balondolo lamba. Lelo kemu hatangile bokyo kya kya longele David mudifuku dio badi nenzala aye ne badi nabo wakati welele munji boyaleza badi ya mikate ya di milombo lueleza inuaye ne bantu badi nabo ke badi pone lufusa lwa kudiayo posonka babi tobo ket leke muatangile bomonka mukanda wa bijila wa Mose samba shi mudi asabado babi tobo bengila munji bo yaleza ke bala mafo kijila ki asabado ino nanshia na biakadi ke bafile fo mambo ino nansh ne musafu ilamba pano padi utabukile ne njibo yaleza mine shimwadi muyukile bine munenene bine nwa binomba saka bafuilanga na lusa kenka apo bitapua bya banyema longa nankyo ke mufonejia ho bampiko amyanda mwanda mwana muntu infu mwanja dia sabado. Penepo Yesu wafundukile kokuwa waenda wakatwela mukifuilo kya Bayuda. Namo mwadi muntu umo. Wadi ne ikasala kyumu. Boa wadi mo pakusaka kumona mwakusambidila Yesu bamwe pangulamba. Lelo mukanda wetu wabishila. Witabishe kunda fa mudifu kya sabando. Yesu webalondololamba. Lelo shi umo wa mubanwe udinkane mukoko umo. Nao ufonene mukina kilampe mudifu kudia sabato. Abulwe kwenda kuke wabulamo. Ino muntu nanji. Imuleme kutabuka mukoko. Mukanda wetu wabijila uitabije kulongela muntu biyampe mudifu kudia sabato. Pene pa Yesu wanena muntu wamba. Olo lakika sala kio. Nanji wa olo lakio kia ekala biyampe kapa mo na kikwabo. Pene pupa kutamba. Bafariseo baenda kukebu kwa kitango kukimba ba kuipala Yesu. Penefa Yesu pavuwe nabia. Watalukapo kaji bantu bangi bangi bamulondeli. Nanji wakomeja bavela bonso. Ino. We wakanka jamba. Kemu kanjuka nyai kubantu. Wanene nabia mwanda wakufikijija biarele mfumiki isa yamba. Lezamba. Talai mwingi jiwa miona tongele. Iyaye onsenswe, unsanga japa mchima. Katu ulamuya wa mipaji, ukasafu ila mizo monka chivila mambo. Kakapata napo na muntu kaji, kakela pombila. Kakalenga polunwa mumikenza. Kakachumu nyinyi napo jivu ungujichumu kebicheche. Kakabule polampi ukifutuka muishi. Ukalonga kana vya nevya komeja bulushi. Kaji miso yonso, ikamukulu filanga. Penepo bale tele Yesu muntu umo wadi mpofu, nebuka wa maponka, muanda, wadi nekibanda. Nanji, wavelula muntu uwa, kamone kaji, kanena. Bibu mba bionso bia bantu, baana mpata, keba nenamba. Leo no ke mwana Davida po. Ino bafariseo, po webo mfwene, na abo banenamba. Uno muntu upanga bibanda mwanda belezebule mulokwe wabyo umupele bukomo. Ino Yesu bia yukile bio baji balanga bia we banenamba. Pulopwe bonso builala abo buine keba lwe divita abo bene na bene. Nankyo bukafua. Mukibunji kionso nanshia mukisaka kionso mwabalua abo bene na bene kekikeka lakopo nyeke. Shi satana apange satana, nankyo weta ambe divita aye mwine, nankyo lebu lopwe buwanji, bukeka lako na manyi. Shi mufu ataka nyamba, amimpanga bibanda muanda, belezebule umpele bukomo. Levenepa, iyanyi upele banobe nubana na abo bukomo, buwa kuibipanga, nanshibe nubana bene, abe mufonejia. Mwoki endele mwine, ikumuya waleza, kompanga bibanda. Nanshi bulopwe bwaleza buwafikirila komudi. Kadi muntu kakokejia po kutuela munji bo mwa muntu kilobo kuiba bintu byanji. Shika badikile po bidi kukuta kilobo mwine. Poso wa mukuta bidi pene bakaibe byonso bya munji bo yanji. Ino nanshi ye wakalamete vo konji ikinkwa nami. Ye wakongwijia po nami, nanji ukusankanya. Omwanda one musapuidi lamba. Bantu bakalekelua bubi bonso. Nekutukaleza konso, ineewa utuka muya ujila kakalekelua. Kadiense une na mua na muntu bibi bibi, ukalekelua. Nanshi yewa une na muya ujila bibi bibi, kakalekelua po nanshia kita chikino, nanshia kita chikike ya kokia. Enka muika dile muchi, momuika dile nevipa biyao. Shi muyampe nevipa anabio, ibi yampe. Shi umbi nevipa biyao bine ibibi. Mwanda muchi uyukilua kubipa biyao. Banwe bana baba nyoka. Muko kejia kune na bintu biyampe na manyi. Shi banwe bene muibabi. Mwanda kiakanua kinenanga nkabi obya biyule mumuchima. Muntu muyampe utambijanga bintu biyampe mukibiko kianji kia biyampe. Muntu mubinanji utambijanga bibi mukibiko kianji kia bibi bibi. Nemusabu ilamba, mudifu kudiakidie, bantu bake mukijiwa mianda yonso ya kinene nene yoba nena. Mwanda imuende elebine enuwa biyobe, yoke mukijibwa watelu abu mubinge na nshabu mufone. Pene ipo bafundishi babijila bamo, ne bafariseo bamo, banena Yesu wamba. Amufundishi, tusaka ulonge kiyukeno. Nanji, webalondolo lamba. Bantu baino miaka babi, batombo keleleza, balomba kiyukeno. Inoke kudipo na nshia kiyukeno kikeba pewa, posonkaki okia kia mufumiki yona. Mwanda monka, mwala dile yona mafuku asatu, amuinya ne asatu wabufuku. Munda mwakinyema kialui, ne mwana muntu nanji ukekala mafuku asatu, amuinya ne asatu wabufuku munda mwanshi. Kadi mudifu kudiakidie, bene nineva bakema nyina bantu baino miaka kuiwa foneja. Mwanda abo baala mukile pamuchima, foba umfuwene busapudi wa yona. Inonanshi talai bidi, utabu kilene yona muine udipano. Mudifu kudiakidie, mulopu we mwana mukaji, wakunshi ukema nyina bantu baino miaka kuiwa foneja. Mwanda aye wafundu kile kumitamba mila mila, yapano panshi, waya kumfuwana bine nua biyange nyi bia mulopo e Solomone. Inunanshi talai vidi utabu kilene Solomone muine udipano. Shikibanda kibata ambe mumuntu. Kiendanga kinangakana muntanda miumu kikimba pa kuishinka. Shika kimuenevo pene pa kiane namba. Leka njokele munjibo yami yakala mona atambile. Penevo kia jokelamo kia tana munjibo mutubu. Mukombe shie, mulongo lole biyampe. Kia enda kukapaya, bibanda biku wabo bisamba bibidi, bitabu kile ne yakyo kine kubifa. Bia iya biyo bionso, bia ikadidilamo. Kumfulo, mwikadilo wa muntu wa, watabu kididila kubifa, ne muadi wikadile pabajinji. Emo mukekadila, neba no bantu, babi babi, baino mia kankana bia. Yesu fadu kisamba ne kibumbo, inanja Yesu ne bana babona Yesu nao bafika. Kebe mene panja, basa kuisamba nanji. Muntu umo wanena Yesu wamba. Amufu njiji, talabidi ino bene bana benu badipanja basa kuisamba nobe. Pene pa Yesu walondola muntu wa amba. Lelo lolo iwepi, ne bana betu nabu ibepi. Hakufu wa wafunka bana vanji babu wanga kane namba. Tala, lolo ne bana betu abashiabu. Mwanda ye wa ulonga kisaka tata udimumadiulu ye mwane etu mwana mulume, kadi ye mwane etu mwana mukaji, kadi ye lolo. Mateo, shapita ya dikumine isatu. Pene epo mudifu kuja, Yesu watambile munjibo, wakashikata kukibu ungo kia dijiba. Bibu mbo ne bibu mbo ya Mungu ila. Nanji wa ikila mbo ato kashikete. Bibu mbo bia imana kukibu mungu. Pene pa wanena bintu bivule mungi ndi amba. Wadi muntu umo waka kushile nkunua. Fadi ukusa imo ya ponena kufula kwa dishinda. Tonyi tuwaia tuwadiayo. Miku wabonayo ya ponena panshi ya mabwe. Pampiku wabilo babivule. yamena bukidi bukidi mwanda biloba byadi bicheche ino diuba bakutema dia soka mitombo ya ominyinyina mwanda ke yadi bone mishi milampe mikuabo yapo nene padi bimuna byamiba bimuna byamiba bya byalepa byafinyayo mikuabo nayo yapo nene panshimi yampe ya pamise ke mivule imo ya soku ele miseke katua katua mikuabo makumia samba samba ne mikuabo nayo makumia satua satu pene pa Yesu wanena amba yewa uli ne matui envwane pakufwa bana babuanga bafuena kuti Yesu keba mune namba lei bikavyo wibanene na munkinji nandi we balondolo lamba banwe mubape wa kuyuka bifiwe bya bulopwe bwa mumadiulu ino abo keba pelwe kopo mwanda yewa uli nabyo ukape bwane bikwa bubivule kadi ukekala ne bivule vule yewa kadi bonabyo baka musompola ne kadi nako kene ekyo kyone banene na munkinji mwanda batala ino keba monepo bomfuana ino kumfuanyijija pika na nshia kushingulula kuine pika ina mino mwewe afikidila biafumikile isayama leza unenama kumfuana mukomfuana ino kemu kemfuanyijija hapo kutala mukatala ino kemu kamueneneji hapo mwanda michima ya bantu banoba ibala mukakemyumu ne matu yabo mene bomvuana nao bicheche tu abafuta ne meso abo mene kuchinamba meso abo akamona ne matu yabo akomvuana ne michima yabo yakayukidisha keba kala mukila konji ne bonda ino banwe mwiba katokwe mwanda meso enu abamone kadi matu yenu nao abamvuana ne musapu ila bine binemba bafumiki bavule ne bantu bolo ke bavule badi basaka kumona byo mubamo nebi ino kebe bimwenepo kadi ne kumvuana byo mumvuana abi ino kebe bimvuenepo nanshi banwe ivuana inshintu luilo ya lukinji lwa mukushi boba bomvuana mwanda wa bulopwe ne kuiwi mvuanyishia pika befuene kufula kwa dishinda kwapo nene nkunua washika nyipa kufika wate kuna biobia bya kushidwe mu michima yabo baku abo benfuene shi ya mabwe mabwe mwapo nene nkunua ibo babo mfuana muanda kadi batambulao ponka nesangaji ino pa muanda wakubulu wakunyinga baija monka kakita chika cheche tu pene pa pakufikirwa na bya malwa na shapa kupangwa pangwa pa muanda wa myanda yaleza batalukidila ponka mulwitabije bakuwa bonabo batambwila lukunwa mubimunwa bya miba iboba bomvuana muanda inokulangalanga kwa bya pano pantanda ne budimbi dimbi wa bupeta bya finya myanda yaleza ya bulwane kufa bipa bine bantu bakuwa bonabo batambwila lukunwa munshimi yampe ibo babo mfuana mwanda beuyuka bapane bipa bamo bipa katwa katwa bakuwabo makumia samba samba bakuwabo nabo makumia satu wa satu penevo Yesu wewe alukinji lukuwabo wamba bulopwe wa mumadiulu budinga kene pamo wa muntu umo wakunyine nkunua miyampe mubudimi wanji pufuku bantu bo badi balele walwana nanji waiya wakusulula kiyombo kibi mungano waenda. Pene pa misele pa kumena ya pa mifungu. Kiyombo kibi inakyo kia sokoka. Bengidi ba muine budimi baiya keba mune namba amfu mwetu. Lelo kwa kunyine ponkunua miyampe mubudimi bobe. Le kubata ambe kino kiyombo kibi inako ikwepi. Nanji we balondolo lamba. Unshikilwe walonga nabia. Bengidi ba muipangula monkamba. Le usakile tukebi fundulemo. Ayemba, aha. Mwanda pa kufundula kiyombo kibi, padi mwaka fundu ilako nengano. Mwikile kei kitamine pamo kufika nkane kumuangulo. Fakia wakia, kane enabangu dimba. Fundula idiba jinji kiyombo kibi, mwikikute bita bita, muke kisoke. Fakubwa mukongu ije ngano, fakita la kiami. Fene efo Yesu, wewe ya lukinji luku wabu wamba. Bulopo wa umadiulu, budinga kene pamo na kaseke kakimuna kia mutade kayete muntu. Wakunako mubudimi wanji. Ako kene ikacheche, kutabuka miku wabu yonso. Ino foka tamine, kaba ya kutabuka bimuna. Kala muka bumuchi, nebionyi bya mulu, kebi ala mansu wabyo, mumitabi yao. Yesu, wewe laka ajiluki njiluku wabu wamba. Bulopo wa umadiulu, budinga kene pamo wabuanga wa mikate, buayete mwana mukaji, wasamba kenyawo mubukula wa makilo makumia bidine atano. Enka nebiobi atatu kile. Yesu wadi wisamba bionsovia na bibu umbo kamu kindi. Kesa mblepo na abo kwa mpiku wako elalu kindi. Wadi ulonga na biamba kino kine enuwa kia mufumiki kifikijile kia amba. Kesa mbanabo munkinji, kewa sapu ila biafilwe kashapa nupantanda papangiwa. Fenevo Yesu, biata aluile bibu umbo, wakatu ela munjibo, bana banje babuanga ba mfuena, kewa mune namba. Witu shintu luile biji, lolo alukinji lwa kiyombo kivi mubujimi. Nanji, wewa londolo lamba. Yewa uku nankunua miyampe imuwa na muntu. Budimi, ipa no pantanda, kunua miyampe nayo ibo babana ba mubulopwe. Biyombo bibi ibo babana ba umbi. Waluana uku na kiyombo kibi ingongo jani. Mwangulo nao infulo yapa no pantanda. Banguli nao ibamu ikeulu. Enka mwa fundu ilanga biyombo bebiela mumudilo. Emomu kekadila nepaka fulapa no pantanda. Mwana muntu katuma ba mwike ulu banji, kukata alula, mugulopwe wanji, bonso bapo nejia, baku awu mububi, kadi, nebabifi ya mambo bonso. Bakebela, mufulu wa mudilo wekesa. Emoba kadidila, bashenkenye ameno, inobolo keabo, baka kele mankabu adyuba, mugulopwe washi abo. Yewa udine matui, envuane. Bulopwe wa umadiulu kadi budinga kene pamo na lupeto lufiwe umbudimi. Muntu umo waso kwelelo kadi we lufiabidi. Kasa angalabika tampe. Wakapoteja bionso biadi nabyo. Wajoka wapotabudimiwa. Bulopwe wa umadiulu budinga kene pamo na nsunga umo wadi ukimba malungo maleme. Wamwene dilungo dimo dileme mpata. Waenda kukapoteja bionso biadi nabyo, wafota dilungodia. Bulopo wa umadiulu, kadi budinga kene pamonka na bukonde bute padijiba. Bukuata muinta walui wa miswelo yonso. Fuo wa yudile bebukokela kufula kwa mema, keba sangu na muinta, batula muyampe mubisaku, mubibelao pa mema. Emomu kekadila, nepa kafula pano pantanda. Bamuike ulu bakeya, kutalu lababi mubantu boloke. Bakewe la mufulu wa mudilo wekesa. Emuwa kadidila bashenkenya ameno. Penebo Yesu, wewe pangulamba. Le, umba umfu wa nabion sobia. Na wewa mlondolo lamba. Eyo, wewa nena kadiamba. Mufu njiji wabijila, wala mukakemua na wabuanga wabulofwe wa mumadiulu. Udinga kene pamo, ne mwine njibo utambija bia buleme bifia ne bikulu mukibiko kianji kia bileme. Yesu fahu ile kule na yoya nkindi wafundu gileko. Waenda mukibunji muatamini. Washula kufundisha mukibuilo kia bayuda kia mwonka amwa. Bantu bonso baripo baanyi nempata kia bane namba. Lelo ikwepi kwa tambije inongeni. Nebi nobi ngele ngele bikomo komo. Le uno. Ke aye po mwana sendwe wambao. Ne majia. Ke ina njifo. Ne bana wawonabo. Ke ba Yakoba po. Ne Yosefa. Ne Shimona. Ne Yute. Ne bana wawobana bakaji. Le kebe kalanga po. Munomu etu. lebi no bionso wa mwene bio kwevi bionso vya bila kokela mwakumuita bijija ino Yesu bane namba mufumiki kabulu wangapo kuleme kibwa kosonka mukibunji kiabo ne munji bo mwabo emokeba muleme kangapo pamwanda wa kubulu wa kumukuruvila nanji kalongele mopo bingelengele bivule aha Mateo, chapita ya dikumine ina. Penevo, umafukua, elode mbikavu wantanda yanga jile. Waumvu wene besa ambabi ya Yesu. Wanena bengijiba ndi yamba. Yao iyo ano muba chiji, wasanguka. Kia ikadile nebuko mubu wakulonga bingele ngele nankyo. Mwanda elode wakwete yuano, wamukuta, wamula mkifungo. Wamuku chile pa mwanda wa elodjade muka ja mwana abo Filipa. Mwanda yuano wadi unena elode amba. Ikisilawe kuyate elodjade bu muka jiwome. Elode wadi usaka kuipa ya yuano. Ino wadi uchina kibumbo. Mwanda bonso wadi bakurufile yuano bumufumiki. Ino po wadi basepelela difuku. Jabu tuilue mulofu elode. Songwa kaji mwana elodjade wa jakumeso abetwe. Watokeja elode kumutima. Nanji wamuchifila kumufa kionso kiasaka. Inosongwa kaji nanji, wakulombolwa na inanji wanenamba. Pepa no mtu wa Yohano mubachishi pansani. Mulope wafitu wa mutima. Inonka muanda wa muchifo wachifile kumeso ave tuwe banji wanenamba. Mupe hiyo. Watunga muntu mukifungo kuwaketa Yohano mubatishi mutwe. Baleta mutuwe wapansa hani, babao nsongwa kashi. Nanji, wakafao inanji. Bana babu wanga bayo wano bahia, bate kuna umbidi, bake ujika. Bakufu waba enda, kukasafuhila Yesu, mobi alongekele. Yesu pa mfuwene uwa muanda, wafundule kukwa, waikila mbuatu. Wasonsorokela muntanda, kwa abu mkabu anji. Ino, bibu mbo, pakuivuana, Piatamba, mubibunji, kebi mulonda, lwapanshi, kufula kufula, kwa mema. Yesu faadi, wavuka mbuato, wamunakivu mbo ikatampekia. Uweki kwa chiluwa lusa, kaebo onda pila babela. Pene epo kekiolua, bana banjiba wanga, bamufuena, kewa mune namba. Anfu mwetu, juwa jivaenda, kadi muno namo, imunta anda mutupu. Talula bibumbo vya bantu bende mubibunji, bake potele vya kudia. Yesu nanti, webalondolo lamba. Keba fwanyinu wepo kuenda, muiva pei banu webi ya kudia abadie. Ino avo ba mulondolo lamba. Fano tujinkana mikate itano, netuita tualu itubiji. Nanti amba, detele itokuno. Bende pa wanena bibumbo kushikata fabiombo. Wayata mikate itano ya netuita tualu itubiji. Watameso mulu wafujalezi. Wachumuna mikate ya wafabana babu wanga na abu babanyayo kumibumbu. Bonso lolo baja baikuta. Bana babu wanga babu ya pone vitenge di kumine vibiji biyule bibese ya sheli. Bonso lolo baji ile kwa walu wanka pa wifi nebungi wabana balu metununu tutano. Kwa mpikuwa kubajilamo bana wakaji nebana. Ponka na ponka, Yesu wanyingila bana babu wangamba. Ikila imu wato, mubadikile kubukila buku wabu wadijiba, amintalule bidibibumbo. Ufuatu kwebi talula, wakakanda ponka buwanji kululu, kukalomba. Bufu kubwa ila, aye konka kasuka anji. Buwato na abu wadi, kebu likala kulampe ni kuntanda. Kebu kupilua na mabimbi mwanda lufula luwaji luia mwenda. Pene po kifakitachi kijilanga banzolo. Yesu waenda kujibana banjibabu wanga uenda unyanta pamema. Ino avu pakumumu wana uia unyanta pamema moyo uwe wakuata kia denamba. Imukishi! Bashilula kujila mwanda wa moyo. Ino Yesu uwe banena ponka pamba. Tukija imichima iyami. Kemuki kwa tuwa imoyo. Pene po petelo wanenamba. Hafu mwami, shivine yave, Kitena mingie kwa kokoji ngenda nyata pamema. Yesu na ndimba. Iya! Pende mpetelo wataluka mbwato kaenda unyanta pamema uenda kudi Yesu. Inoka pamwele kifula moyo wa mbwato. Washula kushika pamema kwa ila lumilamba. Fumwami mpandishye! Ponga na ponga Yesu waorola kuwoko wa mkwata kamune namba. Ah, vita vijolobe ilucheche nanshi. Leki kakiozu mbijishya muchima. Baikilabo bonso bubiju mbwato. Kivula nakyo kiatuka. Pene pabana babuanga baadi mbwato ba. Bafukama kumeso kwa Yesu kiwa mune namba. Wimwana leza bine. Pakufu wakuchimula dijiwa. Bafikile kukibungo kia mutamba wa ntanda ya gene saleta. Bantu bakwine kwa bakumiyukamba Yesu. Batumanya mu bibunji bya kuwipi kuwipi kiba mulete la babela bonso. Kadi ba mwisa shilamba ebaleke batenge na shatu kumulomo kwa mukumba wanji. Kadi bonso ba mutengele babelukile.